بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. باب إذا رأى الإمام قبل تأمل. قال حدثنا معاذ بن أبي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا مالك بن دورية قال أخبرني محمد بن دورية قال سمعت قال بن مالك الأنصارية قال أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم صليت له فقال أين أحب من سلم بيتك فسرت له إلى المكان في المكان الذي أحب فقام وتفقنا خلفه ثم ذكره وسلم. اتباب یہاں پر ہے اذا زار الامام قوما، اگر امام با خلیفۃ المسلمین کہیں کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں جا کر کے ان کی امامت کروائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کیونکہ ایک روایت ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، من زار قوما فلا یؤمہ، من زار قوما فلا یؤمہ ولیؤمہم رجل منہم وَلِيَأُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ. مالک بن حیرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، امام ترمذی نے تحسین کی روایت کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر آدمی کہیں پر زیارت کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں پر وہ امامت نہ کروائے بلکہ انہی کا ایک فرد وہاں پر امامت کروائے گا. لیکن کیا حکم یہ عام ہے یا خلیفۃ المسلمین اس سے مستثنا ہے کہ اگر جو کہیں کا امیر ہے خلیفہ ہے وہ کہیں پر جاتا ہے تو امامت کا زیادہ حقدار ہے؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ادوان میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اور وہاں پر امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی بجائے اس کے کہ وہاں پر جو اور افراد ان میں سے کوئی امامت کرواتا. پھر اس استدلال کیا ہے کسی علاقے میں کسی قوم کے یہاں کوئی جائے اور وہ امام وقت ہے تو وہاں پر امامت کروائے تو کوئی معنی نہیں ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، ورنہ ویسے کہیں پر آپ جائیں تو آگے نہ بڑھ جائیں. البتہ لوگ اگر جو وہاں کا امام ہے دوسرے لوگ ہیں آپ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہی پڑھا دیجئے، وہ مسئلہ اور ہے، لیکن آدمی کو ویسے کہ ہم جو ہے زیادہ سے علم ہے اور حافظ قرآن ہے فلاں ساری چیزیں ہیں تو ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. چلیں کیا جی، کہاں باب ہے اذا زار الامام فی مسجد قوم، قومن خالی ہے نا سر، اذا زار الامام قومن کہیں پر کسی کے یہاں گیا ہوا جہاں بھی جماعت سے صلاۃ ہونا ہے. باب عندما جاء الامام يتم به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بلده الذي توكل فيه للناس هو جالس، وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام، وقال الحسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يبذل ولا السجود يسجد لركعه الاخره فسجد ركعتين ثم يبذل ركعه الاولى بسجودها كثير نسيها فسجد حتى قام يسجد. جی ہاں، یہاں پر باب انما جعل الامام لیتم به، امام کو امام بنایا ہی بھی اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. امام کی آپ کو ہر صورت میں اقتداء کرنا ہے، اہتمام اور اقتداء تین چیزوں کے منافی ہے، اہتمام اور اقتداء تین چیزوں کے منافی ہے. ایک تو امام سے مسابقت نہیں ہونا چاہیے، دوسرے امام کا مقارنہ نہیں ہونا چاہیے، تیسرے امام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو اہتمام اور اقتداء یہ تینوں چیزوں کے منافی ہے. نہ تو کوئی کام امام کے ساتھ ساتھ آپ کریں گے، اسے آپ کیا کہیں گے مقارنہ، نہ امام سے پہلے کوئی کام کریں گے، رکو میں نہیں کہ آپ پہلے رکو میں چلے جائیے، اور نہ ہی امام کی مخالفت کرنا، امام کچھ کر رہا اور آپ کچھ کر رہے ہیں. تو تینوں چیزوں کے منافی ہے اہتمام، لہذا امام کو بنایا اس لیے امام گیا ہے کہ اس کی ہر حالت میں اقتداء کی جائے. لہذا امام کا نہ تو مقارنہ جائز ہے، نہ امام کی مخالفت جائز ہے، اور نہ امام سے مسابقہ جائز ہے، البتہ ان حالات میں جائز ہے جن حالات میں شریعت میں استثناء موجود ہو. کوئی جن حالات میں شریعت کی طرف سے کوئی استثناء موجود ہے وہاں کا مسئلہ الگ ہے، اور نہ عام حالات میں جیسے امام صلاۃ ادا کر رہا ہے ویسے ہی آپ کو صلاۃ ادا کرنا ہے. آگے فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ نے وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی توفی فیہ بالناس وہو جالس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں لوگوں کی امامت کروائی بیٹھ کر کے. اور لوگ کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ اہتمام ہے یا مخالفہ ہے، یہ اہتمام ہے یا مخالفہ، تو اہتمام کی منافی ہے یا نہیں منافی ہے؟ لیکن کیا کہیں گے سیاب، ہاں جہاں پر شریعت کے اندر استثناء موجود ہو، اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جہاں پر استثناء موجود ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ عام حالات میں امام کی نہ تو مقارنہ کرنا ہے امام کے ساتھ، نہ مخالفت اور نہ ہی اس سے مسابقہ کرنا ہے آپ کو. باقی اس کا مسئلہ کیا ہے وہ ایک صفحہ بھی پڑھیں آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ مسئلہ کیا ہے کہ امام بیٹھ کر کے پڑھائے تو آپ پیچھے لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے یا بیٹھ کر کے پڑھیں گے. اس سے پہلے ابھی دیکھیں آپ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رفع قبل الامام، اگر کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے یا وہ دوبارہ سجدے میں سر رکھے اور جتنی دیر تک آپ نے سر اٹھا لیا تھا اتنا مزید سر رکھے رہے سجدے کے اندر. امام سے اگر پہلے غلطی سے اٹھا لیا تو دوبارہ سجدے میں جائیے اور جتنی دیر تک آپ نے سر اٹھا رکھا تھا اتنی دیر تک آپ کو مزید کیا ہے سجدے میں سر رکھنا ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. اور اس کے علاوہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں فیما یرکعو مع الامام رکعتین، کسی نے امام کے ساتھ دو رکو کیا. دو رکو کے رکعت میں ہوتا ہے، دو رکعت میں ہوتا ہے. امام کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت والا رکو کیا اور دوسری رکعت والا رکو کیا آپ نے. ولا یفطر علی السجود، لیکن نہ تو پہلی رکعت والا سجدہ کر سکے اور نہ دوسری والا سجدہ کر سکے. پھر کیا کیا ہے آپ نے؟ رکو دونوں کا کیا ہے آپ نے. اب کیا کریں مولانا صاحب؟ کہہ لیں یسجدو لرکعت الاخرت سجدتین، جو تو دوسری والی رکعت تھی اس کے لیے دو سجدہ کر لیجیے. اب کتنی رکعت ہو گئی آپ کی؟ کتنی رکعت ہو گئی؟ ایک رکعت ہوئی. سمجھ نہیں آ رہا ابھی؟ نہیں سمجھ آ رہا. جمعہ پڑھنے گئے آپ بہت بھیڑ بھاڑ مسجد میں، کہیں جگہ نہیں بالکل، کسی طرح کہیں کھڑے تو ہو گئے جا کر کے آپ کہیں، لیکن آگے سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں بالکل. کھڑے ہو گئے آپ، کسی طرح رکو کر لیا آپ نے، لیکن سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں وہاں پر. یا تو کسی کی پیٹھ پہ کر لیجیے آپ، سجدہ کرنے کوئی جگہ نہیں ہے. اب رکو کر کے آپ کیا کریں؟ کھڑے ہیں رکو کے بعد، جگہ نہیں سجدہ کرنے کی. تو جب جماعت ختم ہو جائے اور لوگ ہٹ جائیں، اب کیا کر لیجیے آپ؟ سجدہ کر لیجیے. کتنی رکعت ہو گئی آپ کی؟ ایک رکعت ہوئی. کیونکہ سجدہ کس کا کیا آپ نے؟ جو دوسری والی رکعت آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے اس کا سجدہ کر لیا آپ نے، اور پہلی والی رکعت بغیر سجدے کے لئے اس رکعت کا اعتبار نہیں، یا تو ایک رکعت آپ کی ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں جو دو رکعت الاخرۃ، جو آخری والی رکعت تھی اس کے لیے سجدہ کرے گا. ثم یقضی رکعت الاولی بسجودہا، اس کے بعد پہلی والی جو رکعت ہے اس کی قضا کرنا ہے آپ کو، پورے تمام سجدے کے ساتھ آپ اس کی قضا کریں گے. یہ فتویٰ دیا کس نے؟ حسن بصری رحمہ اللہ. اگر اس طرح کا بات ہے کہ آدمی کے ساتھ پیش آ جائے تو اس طرح سے کرنا ہے آدمی کو. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ امام میں نے سر رکو سجدہ سارا کر لیا، کھڑے ہیں پھر بھی اگر کہا تھا آپ کی ہو گئی، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. امام کی سجدہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کام کریں اس کے پیچھے. ایک اور چیز کہ انہوں نے فی من نسیا سجدتن حتا قاما، ایک صاحب نے سجدہ نہیں کیا تو کھڑے ہو گئے، سجدہ کرنا پڑے گا آپ کو. لہٰذا سجدہ تو ارکان میں سے تلاش کے سجدہ ارکان سلاد میں سے، اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا، کہہ رہے یسجد سجدہ کرے، پھر اس کے بعد وہ کھڑا ہو، بغیر سجدے کے نہیں سلاد ہوتی ہے. اب حدیث جلدی سے پڑھ دیں مولانا صاحب، پڑھ چکے ہیں پہلے حدیث. سوال کیا آپ نے؟ کیا لوگوں نے صلاۃ ادا کر لی؟ ہم نے کہا سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، یہ روایت وضو کے باب میں آ چکی ہے کہ مخزب سے وضو کیا جائے، اس طرح اور برتنوں سے وضو کیا جائے. فرمایا آپ نے مخزب میں ایک بڑا سا ٹب ہو، لگن ہو، ذرا اس میں پانی رکھو. آپ نے اٹھنا چاہا، سوچے مسجد میں جائے، لیکن پھر بے ہوشی تاری ہو گئی آپ کو. تو مسجد میں جانے کے لیے آپ نے کتنی بار غسل کیا؟ آپ نے تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. کسی سے جا کر کے مسجد میں پہنچے، لوگوں کی امامت کروائیں. سب لوگ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے. سر ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فأصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليصلي يا عم پیغام بھجوایا ابو بکر سے کہہ دو امامت کروا دیں میں نہیں فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امر كان تصلي كان تصلي بالناس فقال ابو بکر وكان رجلا رقيقا يا امر تصلي بالناس تو قاصد دار کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان تصلي بالناس کیا امامت کروائیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا انہوں صاحب حکم ہے کیا کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے کیا کہا انہوں نے صلی آپ پڑھا دیجئے لوگوں کو تو انہوں صاحب حکم رسول آ جانے کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے امر امر کس کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے تو یہ سب چیزیں ان کو دیکھیں نا جو قواعد لوگوں نے اس طرح بنا رکھے ہر جگہ جہاں بھی آ جائے تو امر کس کے لیے ہے وجوب کے لیے ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں ہے تو آپ دیکھیں کس موقع سے کہا گیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کیا بتایا تھا اس نے یہ امر کا آپ کو حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو امامت کروائیں تو ابو بکر رضی اللہ رقیق آدمی تھے رقیق انہوں نے کہا یا عمر صلی اللہ علیہ وسلم عمر چلیے آپ ہی امامت کروا دیجیے تو انہوں نے کیا کہا یہ نہیں کہا سر اسلام کا حکم ہے پھر کیسے حکم رسول پھر کیسے ہو سکتا ہوں کیا کہا انتا ہم نہیں آپ زیادہ حقدار ہیں آپ زیادہ حقدار ہیں کہ امامت کروائیں میں اس کا حق نہیں رکھتا آپ کے سامنے امامت کرواؤں چنانچہ انہیں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی امامت کروائی فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له لا أريد عليك ما حدثني عائشة المرض النبي صلى الله عليه وسلم فأصحابي فرست عليه حديثها فما انكر منه شيئا غير أنه قال أتمت لك رجل الذي كان مع العباس یا تو کہنے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پوری روایت سنائی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا تھا واقعہ تو انہوں نے کسی سے انکار نہیں بس یہ کہا کہ ایک طرف عباس سے ٹکا رہے تھے اور ایک دوسرے کون تھے ان کا نام نہیں بتایا کہا نے ان کا نام تو نہیں بتایا کون تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو باقی کسی اور چیز میں انہوں نے نکیر نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں واسلا عطا فرمائی آپ کو تکلیف تھی شاکین آپ کو کوئی شکوا تھا تکلیف تھی آپ کو پریشانی تھی آپ پیچھے لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں آپ آگے بیٹھ کر رہے ہیں پیچھے لوگ کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں آپ نے اشارہ کیا کہ لوگوں کو نمازی میں بیٹھ جائیں آپ لوگ سب لوگ بیٹھ جائیں تو آپ نے آخر میں تعلیم دی کہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے فرما وحیدہ صلی اللہ جالسن اگر امام بیٹھ کے امامت کروا رہا ہے فصلوا جلوسا اجمعون تو سبھی حضرات سب لوگ بیٹھ کر صلاۃ ادا کریں گے ایسا نہیں کہ پیچھے کچھ لوگ کیا رہے ہیں کھڑے رہے ایسا نہیں کرنا ہے یا تو گھوڑے پر سوار ہوئے تھے پہلے بھی واقعہ آ چکا ہے اس سے گر پڑے تھے آپ تو آپ کا جو دایاں پہلو تھا اس میں خراشیں آ گئی تھیں چوٹ لگ گئی تھی الگ الگ الفاظ آتے ہیں کہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی کئی الفاظ الگ الگ ہیں تو آپ نے ایک بار اصلاح ادا کروائی آپ بیٹھے بھی تھے فصل لینا ہم نے بیٹھ کر ادا کر لی تو پہلے تو کھڑے تھے اشارہ کی دباؤ بیٹھ گئے تو صرف کبھی کسی نے کہہ دیا لوگ کھڑے ادا کر رہے تھے ہم اشارہ کیا کسی نے کہا ہم نے کہہ دیا جی بیٹھ کے ہم نے ادا کیا آپ کے ساتھ ہاں جب کھڑے ہو کر ادا کرے تو کھڑے ہو کر ادا کیجیے بیٹھ کے ادا کرے تو آپ بیٹھ کے ادا کیجیے اب یہ حدیث ہے جس باب میں آنا تھی سارے حدیثیں آ چکی ہیں تین حدیثیں پڑھ لی آپ نے یہ امام بخاری فرما رہے کہ ہمارے استاد حمیدی کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، یہ پرانے والی بیماری میں کہا تھا جب آپ کو پاؤں میں چوٹ آ گئی تھی، اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، کی پرانی والی بیماری کی بات ہے. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، اس کے بعد جو آخری جو آپ کا عمل رہا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے صلاۃ ادا کی اور باقی سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے وہ عمل لیا جاتا ہے، عمل اس پر کیا جاتا ہے جو سب سے آخری عمل ہو. آخری عمل کون سا آپ کا ہے؟ کہ آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کیا تھے؟ کھڑے تھے. تو یہ یہاں پر پیش کیا ہے، اور اسی بات کی تائید امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے باب کے شروع میں. باب شروع میں کیا کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ استثناء کیا کیا تھا؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، بیٹھ کر کے پڑھائی سب لوگ پیچھے کھڑے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری کی رائے وہی ہے جب ان کے استاد امام حمیدی کی رائے ہے. اس کے علاوہ امام شافعی، اسی طرح سے امام حنیفہ، ابو یوسف اوزائی، ان سب لوگوں کی رائے یہی ہے جو یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ اگر امام بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کرائے تو مقتدی حضرات بیٹھیں گے نہیں بلکہ وہ سب کھڑے رہیں گے. لیکن امام احمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل نہیں ہے. امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر امام بیٹھ کے امامت کرواتا ہے تو سبھی حضرات بیٹھ کر کے ہی وہاں پر اقتدا کریں گے، ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیچھے صلاۃ ادا کریں. اور باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا آخری ایام میں، بجائے اس کے آپ کہتے ہیں یہ پہلا والا منسوخ اور یہ ناسخ ہے، دیکھیں اس کے اندر کوئی گنجائش ہے توجیہ کیا نہیں گنجائش ہے. ناسخ منسوخ کے لیے کچھ چاہیے کہ کوئی چیز پہلے تھی شریعت نے اس کو ختم کر دیا ہے، جب تطبیق کا امکان موجود ہو تو نسخ کی بات نہیں کہی جاتی، نسخ کا مرحلہ تو اس کے بعد آتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فعل ہے اس کو آپ محمول کریں گے اس حالت پر کہ جب درمیان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، لوگوں نے سب نے صلات کا آغاز کیا کیسے؟ کھڑے ہو کر کے، امام بھی کھڑا سب لوگ کھڑے، درمیان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور امام کیا ہو جائے اچانک کسی وجہ سے بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہے امام کے اندر، تو ایسے موقع سے جو لوگ کھڑے ہو کے ادا کر رہے تھے پہلے تو کیسے رہیں گے؟ وہ کھڑے ہی ہو کے ادا کریں گے بات. لیکن اگر امام شروع ہی سے بیٹھ کے صلاۃ ادا کر رہا ہے تو مقتدی حضرات کو بھی کیسے ادا کرنا ہوگا؟ بیٹھ کے ہی ادا کرنا ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، وہی صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. لہٰذا اس کو دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آئے تھے، پہلے سبھی لوگ امام مقتدی سب کھڑے ہو صلاۃ ادا کر رہے تھے، درمیان میں آپ تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے. لہٰذا اس کو معمول کریں، آپ کے درمیان اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ امام کسی وجہ سے کسی پریشانی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے تو بقیہ حضرات جو ہوں گے وہ جیسے پہلے کھڑے تھے ویسے کھڑے ہو کر کے ادا کریں گے. چنانچہ یہی رائے جو ہے ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان، ان سب لوگوں کی بھی یہی رائے ہے. چنانچہ ابن المنذر نے صحیح سند سے نقل کیا ہے اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وسید ابن حضیر انہ کان یؤم قومہ، انہ کان یؤم قومہ فاشتکا فخرج الیہم بعد شکواہ، فخرج الیہم بعد شکواہ فامروہ ان یصلی بہم، فامروہ ان یصلی بہم فقال انی لا استطیع ان اصلی قائما، فقال انی لا استطیع ان اصلی قائما فاقعدوا فصلى بهم قاعدا وهم قعود، فصلى بهم قاعدا وهم قعود. اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی امامت کروایا کرتے، ایک بار بیمار تھے وہ، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، مسجد میں آئے، لوگوں نے کہا چلیے آپ امامت کروائیں، تو انہوں نے کہا بھی دیکھیے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، لہذا میں بیٹھ کر کے امامت کرواؤں گا، لہذا آپ سب لوگ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے بیٹھ کر کے امامت کروائے، سبھی لوگوں نے صلاۃ کیسے ادا کی پیچھے بیٹھ کر کے ادا کی. ابن المنذر نے نقل کیا ہے اس کو صحیح سند کے ساتھ، اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ اشتکا فحضرت الصلاۃ، انہ اشتکا فحضرت الصلاۃ فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا وصلوا معه جلوسا کہ ان کو بھی بیماری تھی, صلات کے وقت ہوا مسجد میں آئے, لہذا انہوں نے بیٹھ کر کے امامت کروائی, سبھی لوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کر کے صلات ادا کی. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے, انہوں نے بھی اسی کا فتویٰ دیا ہے کہ لوگ امام اگر بیٹھ کر کے امامت کروائے گا سب لوگ کیسے ادا کریں گے, بیٹھ کر کے کریں گے. یہ کتنے صحابہ کرام ہو گئی ہے, کتنے ہو گئی, تین صحابہ کرام کا یہ عمل. ابن حزم کہتے ہیں انہ لا يحفظ عن احد من الصحابہ خلاف ذلك, انہ لا يحفظ عن احد من الصحابہ خلاف ذلك, کسی صحابی سے اس کے برخلاف کوئی منقول ہو کہ صحابی کھڑے ہو بیٹھ کر کے امامت کروا رہے تھے اور سارے مقتدی رات کو کھڑا کر دیا ہو انہوں نے, ایسا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. لہذا ان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیم ہے کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ, لہذا اگر امام بیٹھ کر کے امامت کروا رہا ہے تو مقتدی حضرات بھی بیٹھ کر کے ہی صلات ادا کریں گے, الا کس طرح کی صورت پیش آ جائے جس طرح کی صورت پیش آئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور درمیان میں آ کر کے آپ بیٹھ گئے تھے. لہذا اس طرح کی چیزوں سے آپ نص کی بات کہتے ہیں کہتے ہیں فلاں امر منسوخ ہے, ایسا نہیں صحیح ہے. لہذا اس سلسلے میں جو ان حضرات کی رائے ہے وہی رائے زیادہ اولا اور مناسب و صحیح ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, کیا ہو گیا؟ سب کا تو منہ نہیں صحیح ہے, ہاں تو نہیں صحیح ہے, چاہے جو کرے جو ہے تو صحیح, جو تعلیم رسول یہی ہے کس طرح سے آپ ادا کریں گے, اس کو بیٹھ کے ادا کرنا چاہیے سمجھ سے. جی ہاں, پہلے لوگوں کو حکم نہیں معلوم تھا, لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اس طرح سے, آپ نے اشارہ کیا بیٹھ گئے سب لوگ. ہاں بالکل, اگر لوگوں کو علم نہیں ہے, لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, لوگوں کو نہیں معلوم اس طرح سے شاید کرتے ہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ, یہ غلط طریقہ کھڑے ہیں آپ لوگ, میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں. نہیں نہیں ہاں, یہاں ہمارے مسئلہ یہاں درمیان کا نہیں ہے, مسئلہ وہاں درمیان کا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں نے آغاز کیا کیسے بیٹھ کر کے, ایک امام مقتدی دونوں نے آغاز کیسے کیا کھڑے ہو کر کے, امام بھی کھڑا اور مقتدی بھی کھڑے دونوں. یہاں مسئلہ ہے کہ امام تو بیٹھ کے پڑھا رہا تھا, لوگ پیچھے آگے لگ گئے کیسے کھڑے ہو گئے, اب یہ طریقہ دوسرا ہے, یہاں مسئلہ نہیں. جب دونوں لوگ کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے تھے امام کو کوئی تکلیف ہوئی بیٹھ گیا, یہ مسئلہ الگ ہے. یہاں تو غلطی لوگوں سے بھی, لوگوں کو علم نہیں تھا لوگوں کو اور آ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے تیرے ساتھ. آپ کے گھر کا واقعہ ہے, آپ کے گھر کا واقعہ جو آپ کو پاؤں میں تکلیف تھی تو آپ دیکھا لو صلاح تک لوگ آ کر پیچھے شامل ہو گئے, لوگ آ کر کے پیچھے ساتھ میں, ایسے نہیں شروع کیا لوگوں نے ایسے, ورنہ آپ تو پہلے بیٹھا دیے ہوتے تو آ کر کے لوگ شامل ہو گئے آپ کے ساتھ. چلیے کیا چیز نہیں رہا سر, جو صاحب اکرام کا عمل صاحب تھے سر. جی ہاں کیا جی, بیٹھ کے پڑھا گڑھ آغاز جو سلاد کا دونوں صاحب بیٹھ کے کرتے ہیں سب بیٹھ کے پڑھیں گے. نہیں درد نہیں سمجھے آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کہنا یہ ہے کہ امام بیٹھ کے پڑھائے چاہے کھڑے ہو کر, سب کیسے پڑھیں گے کھڑے ہو کر کے. انہوں نے اس حدیث کی توجیہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کھڑے تھے پیچھے, اس کی توجیہ یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ سب لوگوں نے صلات کا آغاز کیا کھڑے ہو کر کے, درمیان میں امام کسی وجہ سے بیٹھ گیا, اب اس کی وجہ سے سب لوگ بیٹھ نہیں جائیں گے, یہ صورت یہاں پر. چلیے کیا جی, درمیان میں لیکن نماز شروع ہو چکی تھی مولانا صاحب, امامت کی تبدیلی تو ہوئی لیکن نماز شروع ہو چکی تھی, نماز کی شروعات نہیں تھی, نماز کی شروعات نہیں تھی, نماز تو پہلے شروع ہو چکی تھی, دوران صلاح کے مسئلہ یہ. ذرا اس طرح کی چیزوں سے نص نہیں ہوتا مولانا صاحب, اس طرح کی چیزوں سے باتیں کوئی دیکھ کر کے, اس میں جس طرح میں اس طرح کے استعمالات موجود ہوں نص کی تو آخری ہوتا ہے کہ شریعت روزانہ منسوخ نہیں کیا کرتے اس طرح کے آدام, کوئی چیز دیکھیں سری کوئی ہو تو آپ نفس کی بات کہیں، یا سرے سے کوئی سرے سے توجہ نہیں ہو بارے تو نفس کی بات کہیں، کہ اس طرح کی چیزوں سے نفس کی بات کہنا نہیں صحیح ہے. چاہے امام شافعی نے کہا ہو چاہے کسی نے کہا ہو، امام شافعی کے بھی جو متبعین ہیں ان نے خزیمہ ابن حبان المنذر سب بھی نہیں کہا ہے، کیونکہ روایتیں دوسری موجود ہے اس طرح کی. جی کیا جی مقتدی، مقتدی کیوں کہا گا جب امام کے سمے اللہ حضرت مقتدی کیا کہے اکولو مدنا ہوگا بل ہم کہیں گے. کیا جی ہاں امام تکبیر کہتا ابھی تکبیر کہیے اذا کبرا فکبر. تو کہاں تک ہوا سر کون سا باب آخری ہے؟ اچھا بھائی لمبا والا باب ہی آخری ہے، اس کے بعد نہیں شروع ہوا مطلب اسی دمن خلف الامام. چلیے تاریخ کو